Alev Üzülme hasretine kafayı. kına yakarsın. Bense şehadete vurgunum anne. Alev alev hasretine kına yakarsın. Bense şehadete vurgunum anne. Hasret kafesindeki düşüncelerim yürü kardeşim diyarına. Ümit yerlerinde sevda güvercinim. Hasret kafesindeki düşüncelerim yürü kardeşim diyarına. Ümit yerlerinde sevda güvercinim neyle şehrin citakına. Söyleyin ona kardeşi özler seni, soluğu oldu düşlerimin. İkram edemiş sana hasretlerini, bir nuru oldu gözlerini. Söyleyin ona kardeşin özler seni, soluğu oldu düşlerini. İkram edemiş sana hasretlerini, bir nuru oldu gözlerini. Ah diyor yeğin, ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında. Sarılsam ona ve yüzüm sürüversem, komşu olsam ikinci katına. Ah diyor yeğin, ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında. Sarılsam ona ve yüzüm sürüversem, komşu olsam inci tahtına. Söyleyin ona kardeşin özler seni, soluğu oldu düşlerim. İkram edemiş sana hasretlerimi, bir nuru oldu gözlerim. Söyleyin ona kardeşin özler seni, soluğu oldu düşlerim. İkram edemiş sana hasretlerimi, bir nuru oldu gözlerim. Ah diyor değil, ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında. Sarılsam ona yüzüm sürüversem, komşu olsam inci tahtına. Ah diyor değil, ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında. Sarılsam ona ve yüzüm sürüversem, komşu olsam inci tahtına.